radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 491 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 491 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, moltes ganes tenia jo d'estar avui aquí, que la setmana passada m'ho vaig perdre, però el primer que farem serà presentar la gent que ens acompanya a la taula avui colze a colze amb el mestre Tecles. Què passa, Ricky? Com estàs? Això de gent és molt dir, no? És un duet. Avui tornem a estar tristos, però alegres igualment, no? Jo estic molt content perquè la setmana passada no el vaig fer i ho vaig trobar molt a faltar i avui teníem... Nosaltres també vam trobar a faltar. Però, escolta, vam tenir... suplents de luxe, o sigui, sí. No estaves tu, però teníem la Sadi i la Noe aquí, sí. Que mare meva, i tant. Vaya terremoto de... Vaya programa, se'l vaig escoltar i m'encanta, la veritat és que si no ho heu fet, la 490 va ser una edició ben especial i ben guapa. Les colònies i tot això bé o què? Bé, sí. La veritat que sí, es van comportar molt va bé. Va fer bon temps, no? Va fer bon temps, molt bon bé. Lloc, bona companyia, o sigui que tot pelante. Molt bé, doncs pues una altra setmana més aquí a fotre-li música combativa I per tant, la vena. I tant, ja teníem ganes de tornar a estar amb tots vosaltres, de portar el bo i millor del panorama musical, amb novetats, amb coses clàssiques i amb tot i amb més. I com sempre començarem amb una dedicatòria. Fot-li. Mireu, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Clàudia Zuazo, integrant del grup Niña Polaca. També a l'associació MIM, associació de dones de la indústria de la música que treballen per la igualtat real al sector musical. Des d'associació MIM han hagut d'emetre un segon comunicat en menys d'un mes per denunciar comportaments masclistes dins del seu sector. Fa uns dies denunciaven un article assenyalant l'escassetat de dones darrere de l'escenari. Aquest cop és el torn de dones sobre l'escenari. Clàudia Zuazo, teclista de Niña Polaca, l'única dona programada dins d'un festival. Donem suport al seu comunicat, que reproduïm a continuació. Un missatge important. Vull pensar que no visc en una bombolla. Vull pensar que les coses estan canviant de debò, que hi ha molt del passat que ja està superat. Però, malauradament, se segueixen donant situacions injustes envers les dones. Porto observant situacions així des de que vaig començar a treballar a la indústria musical, però per a mi la gota que ha fet vessar el got ha estat això que ha passat al Festival Beat de Toledo. El comentari que vaig fer en directe sobre l'escenari el passat 11 de maig era una cosa que moltes van pensar quan es va publicar el cartell del festival. Amb prou feines hi havia presència femenina a l'esdeveniment, una cosa molt cridanera. El meu comentari va ser bastant mesurat, podria haver dit moltes coses més sobre això, però simplement vaig dir «M'encanta veure tantes ties entre el públic per compensar les poques que hi ha al cartell». No hi va haver ni manca de respecte ni acritud. El públic va reaccionar de manera positiva, xiulant i aplaudint. Això em dona a entendre, al costat dels comentaris de la gent a la publicació, que el festival va pujar a Instagram just després de l'actuació. Per cert, amb fotos que incloïen tots els membres de la banda, menys a mi, que no està tot perdut i que el que vaig dir va ser encertat i necessari. M'alegra molt veure aquesta reacció. Després del meu comentari a l'escenari, el festival podia haver pujat la publicació de la banda a Instagram, incloent-me a mi, i la història hauria acabat aquí. Però no, van decidir no fer-ho. Vull recalcar que estic a primera línia de l'escenari, a un metre del cantant principal, i a la publicació surten tots els membres menys jo. I no ha hagut un indici de comprensió ni rectificació per la seva part. Si ha estat una distracció, només han de demanar disculpes i esmenar-ho pujant una foto meva, igual que amb la resta d'integrants. En lloc de rectificar les seves xarxes socials i demanar disculpes per aquest lapsus, l'única reacció del festival ha estat posar-se en contacte amb la nostra oficina per queixar-se del meu comentari, titllar-lo de populista i afirmar que estava fora de lloc i que sobrava. Ja és prou difícil estar a la indústria musical com a dona. És difícil que et prenguin seriosament, que et vegin com una igual, que de debò pensin que ets equiparable a un home a qui admiren. Com perquè a sobre se'ns intenti silenciar quan decidim parlar sobre alguna d'aquestes injustícies. Potser els directors del festival no ho saben, però jo els ho puc explicar sense cap problema. És ben senzill. Vaig considerar que el comentari era necessari perquè és massa important per les dones que les dones ens veiem als escenaris amb la mateixa assiduïtat amb què veiem els homes. Sabem de sobres que no escassegen les dones a la música, així que no hi ha cap excusa. Veure el nombre de dones del cartell del festival Beat, que ni de bon tros s'acostava al nombre d'homes, va ser una cosa que a molta gent ens va cridar l'atenció. Vull pensar que no va ser un acte deliberat per part dels seus responsables, encara que la publicació del vídeo resum del festival a les seves xarxes pugui portar a pensar el contrari. Posem que, com dic, els directors d'aquest festival no en són conscients i no saben com n'és d'important. Simplement vull que sàpiguen que fins que això no passi, fins que no portem anys veient-nos amb la mateixa freqüència amb què hem vist sempre els homes, mai deixarem de ser l'excepció i la sorpresa per a l'espectador. Mai deixarà de ser sorprenent veure una dona fent alguna cosa relacionada amb la música associat als homes per fer un sol de guitarra o tocar la bateria. Necessitem veure dones en aquesta situació, en aquesta posició de poder, per sentir que estem arribant a aquesta igualtat per la qual molta gent pensa que no val la pena lluitar. I els festivals, com a gran altaveu que són, juguen un paper clau en això. Estem vivint temps reaccionaris i es nota el ressentiment. Molesta que parlem clar, molesta que estiguem ocupant cada cop més espais i davant d'això no callarem. Vull pensar que aquesta situació no es repetirà i que cap dona haurà de sentir que no pot dir el que pensa per por de com pugui reaccionar un festival, un promotor o qualsevol altra persona contra ella. Convido els directors del festival a reflexionar sobre tot això. I firma Clàudia Suasso, integrant de Niña Polaca. Ens volen callades, obedients i submises. Ens tenen combatives. És més, us animem que us associeu perquè unides treballem per una indústria més justa, igualitària i equitativa. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la Clàudia, a l'associació MIM i a totes les dones que treballen al sector de la música. Let's go, girls! Let's go! Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, la veritat és que fa vergonya que encara... Molt bon comunicat, o sigui, sí. L'escrit és sí. Impecable. No, no. No li falta... I vaya tela, això que diuen... Com ho deien els del festival? Que no era... Que, no era, que estava fora de lloc. Que estava fora de lloc, però que a veure, sobrava. Estava just al lloc. Sí, sí. Jo, des de la meva humil opinió, estava just al lloc, a l'escenari, criticant el fet molt habitual... Massa de que habitual. En els grans concerts, en els grans esdeveniments aquests sí, sí. Superfamosos, siguin... I tot pitxes i ni una tan, tia. I ni tan que... grans. I ni tan grans. O sigui, sí, la veritat és que si agafem cartell a cartell, amb molts pocs destaca la presència femenina i en la majoria sempre hi ha majoria de, pues això, de nois. Bueno, des d'aquí ho denunciem i des d'aquí doncs, tot el suport a la indústria de la música en femení i a totes les xavales que s'ocorren al món de la música que des d'aquí recolzem. I com que avui la dedicatòria va cap a la Clàudia, pues porto Niña Polaca. Ai, ai. Clar que sí, ja ho veureu, és un timón. Sí. Niña Polaca, banda madrilenya a la cantina, per obrir foc, d'indie rock formada aquest 2018, formada el 2018, amb Surma a les veus, Kobe a la bateria, Beto al baix, Ruba a la guitarra i Clau, a qui avui dediquem el programa, a les tecles i els coros. Us portem un tema extret del seu tercer llarga durada, del 2023, titulat Que adoren tus huesos, i d'aquest àlbum hem triat un tema que s'anomena Travieso. Arranca el pim-pam-pum. Te traigo el mundo entero. Te ataco dos bancos, te rojo el gobierno, creo una religión. Que tintes modernos te adoren tus huesos. Travieso, travieso, travieso, travieso, travieso, travieso, travieso, travieso, travieso, travieso, travieso. Niña polaca, amb aquest Niña travieso. Polaca. Tremenda, tremenda, tremendíssima per començar aquesta edició dedicada a la clau, dedicada a l'associació MIM i també al, al propi grup, a Niña Polaca, que els hi desitgem el bo i millor. La clau has dit que era la teclista, no? Sí, de la banda, és la teclista i, bueno, i és la, el motiu pel qual avui hem fet aquesta dedicatòria. Molt bé, molt primera bé. Bala tirada, hem obert foc i tu ara tires la teva primera. Jo tiro la meva primera. Com comences? Podria semblar que em porto a mi mateix, però... Niña polaca... Qui, però... qui més ha de venir? Porto un noi que es diu Ricky, hombre libre, Ricky, hombre libre, hombre que libre. M'agradaria ser jo, tot i que no sóc del tot lliure, encara, vaig fent el que es pot. Però porto un que sí, que es diu Ricky com jo, i es diu Ricky, hombre libre. És de A Coruña, o almenys està fincat allí. I... Ah, deixa'm dir que això és una cançó de la secció Felicitant. Fotem-li! aquesta secció on porto cançons antiespecistes, animalistes o alguna cosa així. I en aquesta ocasió he extret del seu disc del 2017 La estratègia de la tortuga, que no sé quina és la seva estratègia, amagar el cap sota la closca. Sí, no? No ho sé, no ho sé. Doncs d'aquest Ricky Hombre Libre us presento una cançó que es diu Go Vegan. Go! Te estás comiendo el miedo, cadáver con sangre o carne en el fuego. Comiéndote un cerdito, una vaca o carne de un buey. Estás alimentando tu rabia y también tu ego. Mientras comes animales te sientes el puto rey. A ti lo que te gusta es abusar del eufemismo. Te llamarás filete un cadáver, pero es lo mismo. Comes carne sin pensar de dónde viene. De las naves industriales y jaulas con poca higiene. Tú nunca compras fruta en el supermercado. Tú pagas encantado, tu tupper ensangrientado. Vacilas a tu amigo el vegano por ser así. Comer vaca nunca te da pena, comerte a tu perro sí. Llámalo pescado, pero sabes que es un pez. Arráncale los ojos con las manos otra vez. Dilo como quieras, pero ya sabes qué es. Es la sangre de animales en las manos del chef. Go vegan, déjalos que vivan. Pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan. Pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Le pegas a tu perro si mancha tus pantalones. Y así te desahogas y pagas tus frustraciones. Primero lo maldices y luego dices amarlo. Invéntate una excusa cualquiera para castrarlo. Luego dices que tu perro es tu mejor amigo. Recogiendo su caca en la calle cuando hace frío. La muerte de otros seres te da igual, no va contigo. Si no conoces la vaca con la que hicieron tu abrigo. Es un cordero y se van a comer sus órganos. Antes de darles carne a los niños, mejor infórmalos. Todos los animales sienten amor. Y tú los cortas en filetes y los metes al congelador. ¿A quién le importa lo que hacen con los pollitos? Con sus picos y patas van a hacer nuggets. Tienen miedo, se les notan los ojitos. Luego quedan restos de cuerpos entre tus brackets. Go vegan, déjalos que vivan. Pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan. Pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Yo, seres humanos que no tienen corazón. Y abusan de animales para anuncios de televisión. O ponen lonchas de jamón, pero no ponen al cerdito en ningún lado, engañando a la población. Todo el sufrimiento por un sándwich que te jales. Las naves industriales son el Auschwitz de los animales. Se acumulan bacterias por el camino, porque cuesta digerirla en 8 metros de intestino. Así es la carne. Yo no quiero convencerte, solo doy mi opinión sobre el tema porque es muy fuerte. Si comes carne y no te enfermas, tienes mucha suerte. La alimentación es medicina y tú te comes muerte. amor por todos los seres sintientes. No voy a meter vuestros cuerpos entre mis dientes. El mundo necesita humanos más conscientes, porque todos somos vida con distintos recipientes. Go vegan, déjalos que vivan, pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión, si nosotros somos vida pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan, pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión, si nosotros somos vida pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan. Vaya temazo, nen. Buah, temón. M'encanta. Se vino temón. Musicalment guai, les bases, com està cantada, molt bé, però la lletra em sembla... Brutal, brutal. Explícita, no diu cap cosa fora de lloc, tot correcte. A les missatge, coses pel seu nom. Missatge concret i concís perquè tothom el pugui entendre i sí. Empatitzar, no? Bueno, com la part aquella, no?, que parla de que li agafa la caca al gos quan, que, quan és hivern. Encara que foti un fred que pele, tu... surts a treure el teu gos perquè te l'estimes, li reculls la caca perquè te l'estimes moltíssim el teu gos, però després obres la nevera, tens allí trossos de cadàver que te la sude completament el que ha passat ahir. No? Sí, sí, aquesta sí. Dissociació que sempre parlem. I és així, i és així. Molt bé, molt bé. Tu. Has començat bé tu, crec que he començat bé jo també. Ricky Hombre Libre, ojo. Ojo, xaval, com la parte, brutal. Brutal. Gran descobriment, aquest sí. el vaig trobar fa... Bueno, no, ja el tenia fitxat a la meva carpeta màgica plena de folis seitans. Sí, eh? Sí, però perquè me'n vaig descargar molts, però que no els he arribat a escoltar, els vaig escoltar a poc a poc, perquè tinc allí la tira. I aquest la vaig escoltar pues, aquest dimarts quan preparava el programa, i vaig dir, però esto què és? Esto què és? I avui, 160 edició, m'havies dit? 159 o 160, ara no ho sé segur, però... El folis seitan, eh? Que tingui... etiquetades, perquè no, al principi no ho feia ja. I després ja, ho vaig començar a fer retroactivament, però segur que alguna m'ha quedat penjada. Segur. O alguna secció felicitant que la vas altres membres del programa sí. Que no sóc jo també han portat alguna cançó de la temàtica, però no l'havíem etiquetat però, com a tal, i llavors ahí està... Bueno, estem ahí, però com a mínim 159 seccions felicitant les portem, eh? Que guai. Són moltes, això. A veure si va quedant el missatge. Igual que en totes les seccions que fem, com la Punquidona, Llibres Combatius, és una secció que tenim moltes ganes que torni, però encara no torna. Bueno, però... La Sadi em va fer una repartida en 4 setmanes, que quasi ho era, sí, no? Lo de la sí. Menstruació era un Llibres Combatius sui generis, però... I tant, però és veritat. Amb la cantant de No Somos Tu Rollo. Exacte. Meredith Flow, exactament. Molt bé, doncs si seguim una miqueta, doncs ara anem a la segona ronda. Hòstia, què portes aquí, noi? No, a veure, s'han posat tranquils, són d'interrupters i s'han posat tranquils. Sí, eh? Sí, està guapa. Això ho sabem fer? Sí, ja ho veuràs, eh? Per això va segona, eh? Banda d'ska punk de Los Angeles, formada el 2012, amb Amy a les veus, Kevin a la guitarra, Justin al baix i Jesse a la bataca. El tema que escoltareu a continuació és un tema que dedico a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico un tema i li envio un fort patinet. Que sàpigues que la setmana passada també... Sí. També va anar cap a l'altra direcció. Ho sé. Parla de tantes i tantes... La cançó que escoltareu parla de tantes i tantes persones que tenen la sensació de no encaixar en una merda de societat com la que tenim. Per a totes les que ens sentim de vegades així, us deixem amb Alien dels Interrupters. Som-hi! My bones are the bars of a jail. I never felt completely female. I sleep when the sun starts to rise, so I spend the night drying my eyes. And I watch other humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face. Do they feel the same or is it just me? Wish I could fly into that beautiful beam. And I don't fit in, I'm struggling, I'm trying to be one of them, but I'm an alien around here. And I don't fit, I'm struggling, I'm trying to be one of them, but I'm an alien around here. I'm an alien. Soul's crawling out of my skin. this gravity's wearing me thin. I probably breathe better on Mars, floating up there above the stars. And I watch all the humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face. Do they feel the pain or is it just me? Wish I could fly in that beautiful beam. And I don't fit in, I'm struggling, I'm trying to be one of them. But I'm an alien right here. And I don't fit in, I'm struggling, I'm trying. Eren The Interrupters amb la inconfusible veu de la Amy, dedicada a la Noe, des del seu In the Wild del 2022, aquest Alien. Que guapa, fora del seu registre que ens tenia acostumat. I tant. Molt més ska, molt més ska punk rock, podríem dir. Aquesta cançó és molt més tranquil·leta, però bueno. Sí, però molt guapa també, sí. Molt ben... Té un videoclip molt xulo també, amb imatges amb, com il·lustracions, però que són dibuixos animats, així molt ben fets, molt xulo, molt guapo. La veritat és que em vaig veure el videoclip i últimament hi ha una retaila de molts videoclips molt xulos de molta penya, o sigui que estigueu atentes a les xarxes. Vale, avui també des del Pim Pam Pum volem mostrar la nostra alegria per l'absolució de les companyes de 8.000 motius. No podem estar més contentes, jo per elles i elles per mi. No podíem deixar de dir-ho, que avui estem de i tant, enhorabona. Exactament, de celebració, han sortit absoltes la gent de Sant Cugat de 8.000 motius i des d'aquí ens n'alegrem molt, i tant, no podia anar d'una altra forma. Molt bé, doncs... Cap on anem? Ens n'anem, sabeu Seattle? Doncs que està a dalt de tot a Estats Units, a la cantonada, a dalt a l'esquerra, diguéssim. És... Al costat de Naples? Sí, per ahir, em sembla que està per ahir. Doncs, si puges de Seattle una miqueta més, travesses la frontera i vas a Canadà, just allí està Vancouver, que és d'on són The Real Mackenzies. Oh. Els coneixes, no? Oh. Que ens porten tocant com a mínim des del... Al tanto. Al seu Bandcamp, el primer disco que tenen posat allí és del 2001. I l'últim del 2022. Per tant, fa uns anyets que no treuen res, però bueno, 20 anys de trajectòria, sí, sí. Com a mínim. Trajectòria no es diu ràpid. I tant. Doncs The Real Mackenzies, extret del seu disc el darrer, d'aquest 2022, Songs of the Highlands, Songs of the Sea, us porto aquesta cançó que es diu Dead Man's Chest i... Bueno, una segona ronda tampoc no puncarrejo encara, però una mica més animat que la teva. Segurament sí. Sí que serà. Avui he vingut com molt tranquil al començament, però després m'esperaré. Ja ens trobarem. I tant. Som-hi. Guapíssima, ahí un rollo de pirates del mar, ¿no? Bueno, la cançó ja es diu Songs of the Highlands, que són, les Highlands són les illes aquelles d'Escòcia. Sí. I són Songs of the Sea, no? Que es diu el disc. O sigui, ja, cançons de la mar. De la mar, ja. Cançons de mar. Coses de pirateria i... Que bo, que bo. I com acabava amb la gralla ahir, fotent-li el machetón, eh? Els molt bé. Que guapa, que guapa. Fantàstica, fantàstica la proposta del mestre Tecles. Hem anat a fer unes berretes, diguem-ho tot. Estamos ahí en segunda ronda. S'ha de baixar a buscar subministraments. Avui és més complicat perquè si... Quan som tres, un va buscar les birres i si per lo que sigui va tard, pues n'hi ha dos allí per anar fent. Però, si no, avui però no. Avui està complicada avui la cosa. Avui qui vagi ha de fer temps si no arriba l'altre, no? Vale, pues si no fem temps, si anem més endavant, arriba la tercera ronda. Avui en portem vuit per oferir-vos. I aquesta tercera comença amb Marta Jiménez, nascuda a Plasencia a principis dels 90. Marta Jiménez és la veu de Canxalera. Amb el rap com a principal divisa musical i Extremadura com a lloc de partida i arribada de tots els viatges, Canxalera vol posar al mapa les maneres i el llenguatge de les perifèries en perspectiva de classe. Us deixem ara amb el seu darrer single, amb tots vosaltres, el Pim Pam Pum, Canxalera i el seu tema Fuimos Jóvenes. Tira-me-la, Ricky! Tengo más pasta en la tripa que en el armario. Te lo juro que si la vendo me forro. Búscame en los bares, en los de al lado del curro. Pagando por el tiempo que no tengo pero uso. Llevo la vida que escogí, la que se pudo. Llevo la vida que me diste, qué cojones. Y joder, no veas lo que me jode. Que por mucho que madrugue no haya puesto nada tu nombre. Que éramos jóvenes y ahora no tanto. Y lo sé porque grito más bajo y quiero dejar el tabaco. Y la única llamada que cojo sin tener ganas es la de la lavadora que me avisa de que diablo, duele tanta baba, sí, duele tanta baba. No se nos olvida lo que fuimos cuando creces donde yo crecí, te crían como me criaban. No hay nada que me cuenten sus ojos que no brille solo sin falta de man. No hay nada que se calle mi boca que si está nerviosa no para de fumar. No hay nada que me cuenten sus ojos que no brille solo sin falta de man. No hay nada que se calle mi boca que si está nerviosa no para de fumar. Arreguetando 3, 4, 5, 6, fuimos jóvenes y ya no, que heavy. Jodan a Scarface, yo de Godface, la prima. El mundo no es mío y así duermo más tranquila. Veis que ya me apaño con mi cacho de pastel. Más años encima, menos sueño con hoteles. No puedo cuando quiero ver el sol los lunes. Y se aparece casi siempre cuando bebo. Está bien, una de sal y una de mero mero. Aunque prefiero a los currantes antes que a los bandoleros. Me faltan manos pa' contarte, quiero. No me alejo del suelo, pero salto mucho. Me faltan vidas pa' contar mis metas. Solo tengo unas zapas, pero me van de lujo. Puede que sea mi último primer te quiero. Y tengo menos miedo, pero dan más susto. Me faltan vidas pa' contar mis metas. Solo tengo unas zapas, pero tiran de lujo. No hay nada que me cuenten sus ojos que no brille solo sin falta de man. No hay nada que se calle mi boca que si está nerviosa no para de fumar. No hay nada que me cuenten sus ojos que no brille solo sin falta de man. No hay nada que se calle mi boca que si está nerviosa no para de fumar. Era Canxalera, des de Plasencia, amb aquest darrer single, Fuimos Jóvenes. Sabrosura, aquí el pim-pam-pum, Vallaruca. Sí, sí, sí, sí, la veritat és que déu-n'hi-do el projecte de la Canxalera i a més una penya que estan ahí amb propaganda pel fet a les nostres col·legues de Manrússia i un projecte envejable que crec que no porta molt de temps però que té totes les possibilitats d'anar ben endavant, la veritat que sí. Sona molt guapo, porta molt bon flow des de Plasencia. Canxalera. Mira, mola perquè de propaganda pel fet no fa pas gaire setmanes vaig portar a la Sara Soques, que també està a propa, i aquesta he portat a Canxalera, o sigui que estem ahí seguint-li la pista de propa a les col·legues. Últimament han agafat un munt de bandes sí, sí, sí. Joves o que fan música aquesta nova música que es fa avui en dia, no? Sí. S'ha diversificat més i ha agafat tot aquest sector que abans no el tocaven. No el tocaven bastant. Mm-hmm. Molt guai. Clar que sí. Clar que sí. Molt bé, doncs seguim amb una info que és la info del programa d'avui, programa dedicat molt especialment a Clàudia Zuazo, integrant del grup Niña Polaca. També a l'associació MIM, Associació de Dones de la Indústria de la Música que treballen per la igualtat real al sector musical. Tant la Clau com l'associació MIM han denunciat el comportament masclista per part del festival Beat, on ella era l'única dona programada de totes les actuacions. Vaya tela. Molt bé, molt bé. I després d'això, ara és el torn del mestre Tecles que acaba aquesta tercera ronda. Amb què acabes, bonic? Doncs... Sabeu aquell programa que vaig fer fa temps? Passat en Nirvana? Que eren tot de versions? Doncs pues em vaig quedar amb les ganes, o sigui... Va quedar una, eh? Unes quantes, però n'hi havia una que és la... Bueno, una de les més preferides de Nirvana. És una cançó que no està en cap disc d'estudi d'aquests normals, potser està en uns singles o en... no sé. És una raresa o no? Sí, o sigui, si només tens la discografia oficial normal, estàndard, aquesta cançó no la tens. No la tens, eh? Però si ets una mica friki de Nirvana i has buscat, sí que la tens. O sigui, no és algo que diguis... No és algo prohibit, Tots els fans de Nirvana la coneixen segur, però els que només han escoltat Nirvana així de passada, doncs aquesta segur que no la coneixen, i per mi és una de les meves preferides. Es diu Sappy, que és la mescla de sad, trist, i happy. Hòstia, o sigui, Sappy. I és, bueno, és aquesta melancolia, bueno, almenys el que em transmet aquesta cançó és aquesta melancolia que és com tristesa, però alhora dona força, no és aquest missatge contradictori de... Estamos mal, però ens en sortirem, no? O que és tristesa i alegria... Bueno, tot anirà bé perquè ara mateix no, no? No sé, bueno... Doncs això, Nirvana, extret del seu... Mira, el recopilatori, aquest raro que si el voleu buscar per internet, es diu Grunge is Dead. Hòstia, com el Punk is Dead, però... Però amb el grunge. Doncs Nirvana, extret del seu Grunge is Dead, us deixo amb aquest sapi... Som-hi! And if you save yourself, you will make him happy. You will make him happy. Sapi. Ni fred ni calent, sinó tot el contrari, content, trist, sapi. Bueno, quan ets quinceañero, aquesta música... Emo, no? Són els emos, no? Sí. De tota la vida. Que bonic és el món, fotem-nos tres trets. Bueno, però a més, diguem-ho, un altre cop Nirvana al pim-pam-pum. Clar que sí, tio. Clar que sí. Clar que sí. Joder, ens mola. És la meva banda fetitxa i encara la porto poc. Clar que sí. Ben guapa el tema Zarrangano. De fet, portat, si treus el programa especial de versions i tal, que ahir me vaig desatar una mica, però si treus aquell programa, havien sonat dos o tres cançons, molt, en els 15 anys que portem. Just. El Smell Like Teen Spirit i alguna més. Però... I alguna més ja està. Sí. Molt bé, doncs si anem més endavant, abans de la següent cançó, anem amb una secció. Una seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes d'aquesta setmana són el grup Molestia, o el que és el mateix, la Laura, la Chiara i la Lívia. Van néixer a Roma a l'edat mitjana, però aviat van ser cremades a la foguera per bruixeria. Van renéixer a la nit entre el 14 i el 15 de febrer del 2019 i decidiren formar una banda per venjar-se i per propagar el morbo Riot Girl al més lluny possible. De professió són tan bruixes com bones músiques. Pel que fa a les seves aficions, a les Molestia les apassiona fer fàstic als músics masculins. Quan a la seva militància social i activisme, és a través de les seves cançons i la seva música que esperen animar altres noies i a identitats queer a formar bandes i obrir l'escena punk, que encara és molt masclista. La ideologia de les Molestia és clarament transfeminista i les seves influències musicals van del grunge al punk més clàssic fins al hardcore punk i als grups del moviment Riot Girl, però també a les icones del pop com Madonna o Lady Gaga. Quan els hi preguntem pels records del primer concert, recorden que la Laura, la cantant, semblava Medusa, la figura de la mitologia grega que convertia la gent en pedra mirant-los fixament. D'anècdotes relacionades amb la música, les Molestia ens expliquen que molt sovint passa que alguna d'elles té diarrea mentre toquen i també molt sovint acaben discutint amb algun machirulo del públic que no sap respectar els espais de les altres sense sentir-se sempre el protagonista del món. Com una vegada, un tio els hi va preguntar si eren gosses perquè estaven tocant I Wanna Be Your Dog. I és que hi ha dies tontos i tontos tots els dies. Pel que fa als plans de futur, volen continuar tocant i fent música i volen fer la revolució transfeminista. I també volen comprar una masia i viure allà amb moltes oques. I ja per acabar aquesta secció Punk i Dona d'aquesta setmana, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Molestia, banda de Punk Riot Girls de Roma, a Itàlia. Són bruixes, lesbianes i proabortistes. La banda la formen Laura a la veu i a la guitarra, Chiara al baix i Lívia a la bateria. Des del seu únic treball titulat La mia ràbia è ancora íntegra, que va veure la llum aquest 2024, us portem un temazo que porta com a títol Necrofilia i sona així de bé! Let's go. Tremenda, tremenda, tremendíssima necrofilia de molèstia des del seu La Mia Ràbia Encora Íntegra. Moltíssimes gràcies a la Laura, a la Chiara i a la Lívia. Moltíssimes gràcies a la gent de molèstia per fer possible una nova secció Punk i Dona. I ja van 126 o una cosa així, en portem moltes. I la veritat és que, bueno, sempre ho diem, però és un plaer, pues, tot el tracte que hem tingut mitjançant les xarxes, els correus, etc. I la veritat és que tenen, ja saben les molèsties on tenen una ràdio que les recolza i un programa que els hi dona suport, que és el Pim Pam Pum. Moltíssimes gràcies per participar i... Molt bé, molèstia. Clar que sí. I Déu-n'hi-do com sonaven, eh? Més enllà de la secció, ojo el punk que li foten així, tot rotllo Riot Girl... Contundent, sonaven ahí, sí, contundents. Sí, evoca a grans bandes. I com amb un ritme intens, però pausat. O sigui, no imprimien velocitat, sinó que imprimien un altre tipus de contundència. No? Jo hi notava el rock, però sí que el rock sostingut. Exacte, sostingut era la paraula, sí, que, no, rock... que sempre fem servir i no em sortia ara. Eso es. Molt bé. Molt guai. Pues anem amb més música combativa. Acaba ara la quarta ronda del Mestre Tecles. Encara ens queden unes quantes més. Que portes, bonic? Mireu, jo us presento una nova banda, nova aquí el Pim Pam Pum i nova de formació, perquè crec que estan... Això és el segon avançament. Quedeu-vos amb aquest concepte, perquè no serà la primera vegada que... Avui que... portes diversos segons avançaments. Sí, eh? Sí. Això, el segon avançament... Doncs són els Joia. Són, crec que deuen ser del sector La Plaga Do It Yourself. Ah, sí, eh? Sí, crec que algun dels membres és membre d'alguna altra banda d'aquestes que coneixem de La Plaga. Olé. Per alguna imatge que... No ho sé ben bé, però crec que són de per ahir. M'estic arriscant. ho deixo caure, a veure què passa. Són els Joia i extret del disc aquest que trauran d'aquí poc, suposo, he triat una cançó que es diu Ara que et sento lluny, fot un fred que pela. I ja veureu que sona guapíssim. Anem-hi! Oh, yeah! Eren Joia amb el seu tema Ara que et sento lluny, fot un fred que pela. Quina puta meravella, tio. Pinten bé, eh? Mare meva. Com anaven les guitarretes? Com anava la bataca? Com anaven les veus? Bona merda. Sí, o sigui... Millor impossible, perquè més curteta, anava molt sí, ben caminada... No arriba ni a minut i mig, tu. Boah. Quina virgueria ens acaba de posar el Mestre Tecles traient-se autèntics temes zarranganos de la màniga. I mira que avui va de màniga curta. Ja en parlarem de la samarreta que porto. Certament. Cap on vas tu, Isma? Mira, jo ara me'n vaig cap a Euskal Herria. Anem a fer un salt. Ens anem amb Micosis. Que és, sí. Em sona això. No sé jo si... crec que és la primera vegada que passen, perquè diria que és l'únic tema que tenen. No estic del tot segur, però... Però bueno, estem ahí darrere de Micosis, que a més ens han passat també secció Punk i Dona i estem supercontentes. Bona relació amb aquesta banda fundada per quatre noies l'any 2021. Elles són Garassi a la bateria, Carla al baix, Anemei a la guitarra i Maite a la veu. Són una banda de rock que s'inspira en gèneres de música post-punk i alternativa. El tema que ve ara es diu Galdute, que traduït significa perden. Aquest primer senzill llança el seu nou projecte obrint la porta al que encara està per venir. Gaudim-les. Excel·lent, excel·lent inici de Micosis, la Garasi, la Carla, l'Anamei i la Maite, amb aquest post-punk i alternatiu, des del seu primer senzill Galdute. Això és la primera de les primeres, o sigui, amb això es presenten jo diria en que societat, sí. No? Jo diria que sí, diria que no tenen pues més. Molt bé, no? Sí, la veritat bé, és que apunta en maneres, mola aquest post-punk i alternatiu des de Terres Basques i molt guai. Si seguirem la pista, ja us hem dit que segurament no, segur que passaran per la secció Punk i Dona i estem molt contentes, o sigui que tant de bo vagin traient més material i si no, pues tornarà a sonar el Galdute i fantàstic. Molt bé. Molt bé. Molt guai. La veritat és que mola descobrir grups i que la gent que ens escolta també els pugui descobrir tan guapos com aquestes Micosis. Doncs la meva cinquena bala... A pel final de la cinquena anem ja. Sí, avui les rondes s'acaben ràpid. Fem la volta... Avui no costa. No és ni volta, o sigui, ara ja no podem fer la volta perquè és un, Una fila, unim dos punts, és una línia, no? Avui no podem fer una volta i una ronda, és impossible. Abans que us deia allò de la meva samarreta, avui veu una samarreta de Rat Penades, perquè avui porto una altra cançó de Rat Penades, concretament el segon avançament. De... Un altre segon avançament? El segon avançament que... de lo que serà el seu disc d'aquest 2024. I també acompanyat de videoclip. Els hi mola fer videoclips, si són xulos, són molt xulos. Sí. No van portar l'anterior. Aquesta que portem avui és la Not Surf, i és allà a la platja, bueno, hi ha una família banyant-se, i ella és allà la lien bé. Molt guapo el videoclip. Però la de l'anterior, sí. el dels que van com de zombis, és que ara no me'n recordo com es deia. La... Que era de nit? Sí, i a més gravat al Matadero Punk d'allà al Macelles. Guapíssim també, ja la portarem. Sí. I ja us penjarem a la secció videoclips de radiotrama.cat i ja us posarem els videoclips allà, si no hi són. Anem posant, no sé si la penya ho sap, però anem posant de tant en quant. Sí, per això, van apareixent per això videoclips. De tant en tant ho hem d'anar recordant perquè la gent vagi allà, que és guapíssim. O sigui, teniu una llista de reproducció amb centenars i centenars de temes arranganos. I tant. Doncs bé, Rat Penades, presentant aquest nou disc que sortirà, esperem, ben aviat, amb la seva cançó Not Surf. I ara acaba, al principi el ho he retallat perquè també hi havia... Aquesta música... Sí, perquè com que és un videoclip, doncs, abans de que comencin elles a tocar, doncs, passen coses, però clar, radiofònica... O sigui, el... Aquests són d'onades, no? Podríem dir, o d'aigua... O... Sí, alguna cosa més, no sé si arriben amb cotxe o alguna cosa així, no... Sí. Algo així, ja. Algo així. Molt bé, molt guapa, evidentment una nova cançonassa de la mà de les mestres Penades. La canten en anglès, aquesta. La que deia abans que és que vaig estar dubtant de quina posava i he portat aquesta, la setmana que ve segurament ja portaré l'altra, era la de Zombi Cachonda. Guapíssim el videoclip, la cançó també, que està en català, gravada allí al Matadero Punk del Macelles. Bueno, que ara ja no es diu Matadero, que ara és... Hòstia, no me'n recordo com es diu, però ara com que és oficial de l'Ajuntament, abans allò era... Vale, cert. Ara ho porta l'Associació de Joves del poble. Molt bé. Molt bé. Fantàstic, tu. Rat Penades, eh? El millor... trio femení. Els putos països catalans. Su! Molt bé, pues si seguim encara més endavant, tenim unes quantes rondes, tenim tantes com tres, i ara arriba la sisena, i arriben de capaces, ja veureu, la Martillo, la que... Sí, és tremendo això, eh? Han tret nova cosa? Sí, sí, portem un nou de capaces. La Martillo, la cantant de capaces, es va posar en contacte amb nosaltres, ja que la banda de Furious Punk and Roll de Barna, amb la jefaza Martillo a les veus, Creve a la guitarra, Sergi al baix i Saúl a la bataca, acaben de treure un nou tema. És una cançó molt especial, ja que l'han tret per celebrar el 25è aniversari de capaces a sobre els escenaris. El tema, a més, ve acompanyat d'un videoclip guapíssim a càrrec de Chaos, Xavi Garre i Òscar Nofre, amb el qual es veuen imatges increïbles del grup de tots aquests anys de bona música combativa. Si el voleu veure, el podeu trobar, com abans dèiem, a la secció de vídeos de Radiotrama, que està molt xula. Així que anem amb De Capaces i el seu nou tema, Believe. Kanyuki de la bona. Som-hi! Yeah! Bé, capaces, després de 25 anys encara sonen... Així de bé. Igual, no? Que màquines. O sigui, bueno, diferent, però igual de potent. Quina autèntica apisonadora, quin autèntic vent naval, la Martillo, i el grup sencer, brutals, brutals. La veritat ara, és que... Ara estàvem comentant aquí 25 anys que per algú jove és tota una vida, per segons qui pot ser mitja vida. Sí, sí. Són molts anys. Molts anys, molts 25 anys. Sempre facis el que... Facis el que facis, sí, si ho portes fent 25 anys, és molt temps. Furious punk and roll. Dedicació, passió... No? Aquí ja assajos, esforç, sí. Inversió, hi ha moltes coses al darrere de les bandes, tan consagrades com de capaces, com també de les que surten, que fora de micro parlaven, no, Ricky? Que s'ha de posar en valor tot aquest esforç, tota aquesta dedicació que hi posen, les hores de carretera, és brutal el que fan les bandes i... I, bueno, i són l'autèntic, a part de la gent que ens escolta, són l'autèntic motor del programa. Si no, no. Clar, si no hi hagués gent que fa música, nosaltres no podríem punxar res a la ràdio. No serien capaces. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa, d'aquest belief de capaces, anem ara amb el final de la sisena ronda, que ens la porta el mestre Tecles. Doncs mira, me'n vaig cap a... Bueno, em quedo per aquí a prop, cap a Barcelona. No sé d'on concretament de Barna, però això és el que posa al seu Bandcamp. Són Robert, amb B baixa. Sí. Robert, que em sembla que les tenim fitxades ja per Punky Dona, no? I tant, passarem per la secció, molt contentes també de tota la relació que estem tenint. Ja tenim el cartell, això ja es pot dir, que ja tenim cartell de Robert, avui he estat fent feinetes i ha sortit... Serà la setmana que ve, potser? Si no és la setmana que ve, l'altra, no? Tinc tres ja fets. Està ahí, la cosa. Molt bé. Doncs Robert, extret del seu Boring Utopia, o sigui, una utopia avorrida d'aquest mateix 2024, he triat una cançó que es diu Billetes, Money Money. Fully! Guapíssim, no? Reventant els ciments de Can Capablanca, la penya de Robert, brutal. Per aquí Barna es fot una música. Des de Barna. Últimament es fot estan sortint unes bandaques. Sí. I dius, mare meva, quina generació, tio. Està agafant una escena, la veritat, és més, molt xula. I a més, ho estàvem parlant durant la cançó, estaven rimant. Sí. Estaven fent ahí sonetos de rima 4-4 o 2-2, no? Rima acaba consonant. Acaba desena. Sí. Flipa, tio. Això no s'estila últimament. Pues Robert es veu que sí. Que molt guai, bé, que molt guai, bé. Que guai. Quina no sé proposta? Si ho faran en totes les cançons o què. Mira, m'hi hauré de fixar. Com que segur que tornaran a passar pel pim-pam-pum, estarem ben atentes, clar que sí. Molt bé. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina propostassa, la del mestre Tecla. S'ha quedat ben despatxat. Ja, i estem, ara... ja estem arribant a les rondes de campionato, no? Exactament, exactament. Jo us porto una manolada, va. Va. Sí, jo home, també me'n vaig. Com a penúltima fort. Ronda no m'esperava una altra cosa. A veure. Clar, que no em dic res, però el Manolo, l'Eric, el Pou i la Noel les trobem molt a faltar. I a la Sadi. I a la Sadi també. La Sadi, la setmana que ve, em sembla que vindrà amb àudios, no? Va dir, o... Sí. Encara no podrà vindre físicament, però... I la següent sí que la tindrem aquí. Ai. Yeah! Molt bé, molt bé. Una abraçada a totes elles, clar que sí. Molt bé, doncs si... I a més, la Sadi s'està currant un programa especial. Ja ho direm quan estigui tancat. Aturem màquines. Està tancat, ja? Aturem màquines. No està tancat, però sí que és veritat que està buscant un programa molt xulo, de temàtica queer... Bueno, molt guai. I si seguim aturant màquines i parlem una miqueta de nosaltres, que no ho fem gaire i estem ja en la penúltima, estem ahí fuertes, hi ha notícia a nivell de programa 500, el programa 500 del Pim Pam Pum, que serà el 19 d'octubre d'aquest any i que serà aquí a Can Capablanca, al carrer, segurament, i bueno, té cartell tancat. Encara no ja el tenim podem... els grups. Sí. No hi ha el cartell encara, estem treballant en ello, sí. Però almenys ja tenim els grups assegurats. Sí, estem molt contentes perquè totes les bandes han posat una predisposició brutal per venir. Increïble el que han fet. I bueno, la veritat és que la intenció és de fer una gran festassa amb molt bones bandes i oferir el millor programa possible per una trobada tan xula com fer 500 programes i més de 15 anys en antena. O sigui que estamos ahí fuertes amb aquest programa. Guardeu-vos la data del 19 d'octubre que farem jarana. Hem de posar en marxa la maquinària digital, sí. No? S'han de fer els cartells i tot això, sí. I ho començarem a esbombar per les xarxes pròximament. No sé quan començarà l'esbombada, però... Però estem se vénen cosites. Sí, volem fer... Quines ganes, Volem fer materials, volem fer coses, clar. Joder. Sí, des del dia que vam començar a pensar en els 500, a avui, que ja sabem les bandes, ja. Joder, tio. Quins nervis. Quins nervis hem passat, Quins nervis, tu. Ahí estamos. I el que ens queda encara, però sí, bueno. Sí. Almenys anem avançant, que ja... Serà una trobada molt del pim-pam-pum perquè serà com molt d'anar per casa però amb molt bons grups autogestió. Exactament, 100%. I venga. I tant, així és, vale? I si seguim amb més música combativa, ara anem amb la setena ronda i comença amb Escrota, trio de trash crossover i metal, canyuqui de la bona. Venen de São Paulo, Brasil, i són Yasmín Amaral, la ja, a les veus i a la guitarra, Tamaris Leopoldo, alias Tami, al baix i als coros, i John França, a la bataca. Us portem una bestialitat, com tot el que fan aquesta colla, extreta del seu àlbum Atenciosamente Escrota del 2023, una gardela que porta com a títol Mos Feminista i sona Catrona. Uau. Que bèsties. Quan ho he vist escrit, escrota, clar. Que dius, ja pinta canyero. Però llavors quan he vist que la O portava diàresis, dic, això és... Entre la K, la O, en diàresis... Això ha de ser atrallon. I efectivament, cançó de minut i mig, sí. Atrallon. Sí. Sense minaments. Sense minaments, des de São Paulo, al Brasil, Brutal, brutal la penya d'Escrota, que és veritat que tenim també ganes de que passin per Punquidona, intentarem tant com puguem que sigui així. I si seguim amb més música combativa, acaba a ronda el mestre Tecles, amb què? Amb què t'acomiades d'aquesta setena? Ja sí que estamos acabando, eh? Mira, abans ja havia anat cap a Lleida amb les Ratpenades. I ara cap a on? Porto un altre grup amb nom d'animal, ara que m'hi fixo, també de per allà a Lleida, es diuen Gos Mullat. Gos Mullat. Extret del seu disc Comulonimbus, que no sé com... Com els núvols, no? Ho he dit bé? Comulonimbus? Comulonimbus, no? Ho he dit bé a la primera i no me'n sé venir. D'aquest mateix 2024 us porto una cançó que es diu Perquè volem. Anem-hi! Brutalíssim. Tremendo. Buah, tremendo. A mi em porta tant records de Carbunco, o sigui, té un so a Carbunco que no... O sigui, potser són d'Almacelles i no... I no ho sabem. I no ho sabem i no d'Alcarràs, perquè... Mare meva. No, la veritat és que una guapíssim, autèntica eh? Joia el que hem trobat amb aquest Gos Mullat. Brutal, brutal, brutalíssima banda. No els havíem portat mai aquí al Pim Pam Pum, crec, i això que us presento avui és el segon disc, ja. En tenien un altre. Jo pensava que els havia conegut com mira quina banda ha sortit. I no, és el... L'any passat, al març del 2023, ja van treure el seu primer disc i ara a l'abril han tret aquest. Que guai, que guai. Pues mira, a mi la veritat és que no els coneixia, els conec més a nivell de nom, per xarxes socials. A les xarxes. Sí, que per la música, són coses que passen. i la veritat és que m'han rebentat. En el bon sentit, eh? O sigui, sí, sí, m'han semblat una autèntica canyardo. Me'ls havia guardat per la penúltima, perquè era mandanga de la bona. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Mestre Tecles, com te les tires. Cos mullat, perquè volem. Perquè volem, clar que sí. Ben guapa, boníssima, per acabar aquesta setena ronda i ens n'anem ara ja sí amb el resum i dos temes més. Vinga, fot-li el resum. Arriba aquí a la fi aquesta edició 491, programa dedicat molt especialment a Clàudia Zuazo, integrant del grup Niña Polaca, també a l'associació MIM, Associació de Dones de la Indústria de la Música, que treballen per la igualtat real al sector musical. Tant la Clau com l'associació MIM han denunciat el comportament masclista per part del Festival Beat, on ella era l'única dona programada de totes les actuacions. Increïble. És que... Quan ella a l'escenari ha comentat aquesta situació, la resposta per part del festival ha estat la de menysprear-la, invisibilitzar-la i dir-li que el seu comentari era populista, estava fora de lloc i sobrava. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la Clàudia, a l'associació MIM i a totes les dones que treballen en el sector de la música. Let's go, girls. Let's go. També des del Pim Pam Pum hem mostrat la nostra alegria per l'absolució de les companyes de 8.000 motius. Sí, sí. Menys mal. De tant en quant una bona notícia no ens va malament. No podem estar més contentes, jo per elles i elles per mi. I tant. I també a la secció Foli Seitan. Foli! Ens hem llepat els dits amb jo mateix, no? Amb Ricky, Hombre Libre. que no sóc jo, és un de A Coruña, Ricky, Hombre Libre, i el seu exquisit Go Vegan. I a la secció Punky Dona hem tingut el plaer de presentar-vos... Punky! A Molestia, banda de Riot Girls de Roma a Itàlia. I amb un parell de temazos que tiraré jo i el Mestre Tecles, s'acabarà aquesta secció que portem menys d'una hora i mitja, diria. O sigui que estem anant escopetejades. Hora 21, a mi em marca això. Has vist, eh? Programes curts. Són podcasts i són moderns. És que només són dos. No hi ha tant joc. Quan no, som, és perquè són moderns i aleshores fem els programes més curts perquè la gent... Bueno, llavors els hauríem de fer de 15 minuts com a màxim. Correcte. Fem el que es dona la gana. Clar que sí. Pues mira, jo m'acomiado de totes vosaltres amb Antilògic, la banda sardanyolenca de punk rock. Amb sí. El Martí al davant, no? Sí, amb components que venen de bandes com Malestar Social, d'Antipàtics o Hate Age. Són el Martí a la guitarra i a la veu, el David al baix, el Marc a la bateria i l'Àlex a la guitarra. M'acomiado de totis vosaltres amb el seu nou single, gravat, mesclat i masteritzat a AM Studi, amb el Xavi escrivant els comandaments i el publiquen de la mà de Tropical Riots. A més, el disseny de la portada és del Preci de Bastards. La penúltima bala... Dream Team. Perdó, digui. La meva última bala són el Santològic i el seu single titulat Aquest sóc jo. I l'última de les últimes, la penúltima bala del programa i la meva última, són els Antilògic i el seu single Aquest sóc jo. I l'última la tires tu, Mestre Tecles. L'última de les últimes... La cirereta. Són Hookers, a qui li importa, amb dos exclamacions. Hookers, són de Córdoba i extret del seu disc de l'any passat, del 2023, que es diu Cuando las palabras no dicen nada, he triat una cançó que es diu Mima la testa. Molt bé. I amb això m'acomiado jo la... Bueno, I amb aquesta tancarem. Una petita despentinada, tampoc no de tot, però sí, una bona despentinada. Clar que sí. Sí, clar que ahí, sí. Ahí está. Et quedes ben despatxat. Molt sí. Bé. Pues amb aquestes dues cançonasses toca la fi aquesta edició 491. No sé això si... de ser dos no pot ser, eh? No m'agrada. A mi m'encanta. Hem de fitxar... A mi m'encanta fer programes amb tu, s'ha de dir. Bueno, a mi també. Ens surten com a xurros. Com a xurros. Ricky, ens surten com a xurros. Ens surten els programes de les orelles. És fantàstic, però a mi m'agradaria que fossin tres com a mínim. És cert, sempre és millor. Hem de fer més fitxatges satèl·lite ni que siguin, no? Perquè ens vinguin a fer un cop de mà. Poca broma. Si algú, que, algú dels que ens escoltes s'anima, no? Que diu, hòstia, jo tinc... No, posem-hi noms. El Lara ha de venir a fer programa. El Mestre Pollastre ha de venir a fer programa. El Mestre Pallisser ha de venir a fer programa. Vale, però tu estàs parlant de gent que abans participaven. Correcte. I que de cara als 500 molaria que féssim un remember, no? D'aquests 15 anys. Sí. Però jo també estava fent com una crida a que si hi ha gent que, dels que ens escolta que li faria gràcia participar, compartir la seva música combativa amb tots nosaltres, que es vol afegir aquí el pim-pam-pum, doncs conya, que es passi un dijous per aquí i ens veiem. I porti un pen. Que porti un pendrive amb algun MP3 i vinga. Ja està. Sí, i a més, que no ho hem dit, que estaria guai dir-ho, que d'aquí un temps farem un, com cada any, farem un parasol aquí a Can Capa i... Un canyatapa serà un dimecres en lloc d'un dijous, va aquí a l'aire lliure. I tant, i bueno, estem mirant a veure quines cosetes fem. Sí. Hi ha moltes ganes també. Encara no hi ha data tancada per això. La sabrem, però potser la setmana que ve ja la sabrem. La setmana que ve segur que sí que ho sabrem. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, pues... doncs ens acomiadarem amb Antilògic i Who Cares? I tant. Bona mandanga per acabar. I tant que sí. No deixeu d'escoltar-nos, ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa moure aquest programa, sou l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Fotis! Que yo vengo, no tiene el problema. Ràdio Drama. .cat. A la xarxa. I als carrers. Salut i revolta! Salut.